प्रेमी हूँ पागल हूँ मैं, पागल हूँ मैं, पागल हूँ मैं। रूप का आंचल हूँ मैं, आंचल हूँ मैं। प्यार का बादल हूँ मैं, पर्वतों से आज मैं टकरा गया। तुमने दिया वाज़लों में आ गया, हो पर्वतों से आज मैं टकरा गया। तुमने दिया वाज़लों में आ गया, तुमने दिया वाज़लों में आ गया। इतने दिन तुमको ही मेरी याद तक आई नहीं। आ गया यादों का मौसम आ गया, तुमने दिया वाज़लों में आ गया, तुमने दिया वाज़लों में आ गया। कुछ ये तुम किसी से पूछ लो, उम्र ही ऐसी है कुछ ये तुम किसी से पूछ लो। एक साथी की जरूरत, एक साथी की जरूरत पड़ती है हर एक को। दिल तुम्हारा इसलिए घबरा गया, तुमने दिया वाज़लों में आ गया, तुमने दिया वाज़लों में आ गया। कर इन बंद आंखों को झरोखों की तरह, खोल कर इन बंद आंखों को झरोखों की तरह। चोर आवारा हवा के, चोर आवारा हवा के, मस्त झोंकों की तरह। रेशमी जुल्फों को मैं बिखरा गया, तुमने दिया वाज़लों में आ गया। हो पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दिया